بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال وعلى آله وصحبه ذوي النسك والنزال، أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. دا من سره په دې دوره کې دویم عنوان ده، دا المسائل الجهاد في فقه الجهاد په نوم باندې، چې د جهاد فقهي احکام پکې بیانېږي. جهاد ډېر اوچت عمل ده، او د قرآن ډېر آیاتونه د جهاد په فضیلت کې وارد دي. یو آیات چې دا ما کوم ولوسته دا ده، الله عز وجل د جهاد او د مجاهدینو ډېر اوچت فضیلت په دې کې بیان کړی دی. الله فرمایي: الله تعالی د مؤمنانو نه خپل ځانونه او مالونه اخیستي دي چې په بدله کې ورته جنت ورکوي. بس ځان او مال تې الله تعالی اخلي، ځان هم د الله په لار کې قربانۍ او دغه شان مال هم قربانۍ، خو په بدله کې الله تعالی ډېر یو اوچت عوض ورکوي، یو اوچت شی ورکوي چې هغه جنت دی. هغه څنګه ځان او مال الله تعالی ته اخلي؟ طریقه د ځان او د مال اخیستلو دا ده: یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون. دوی د الله په لار کې جنګیږي، نو دوی به هم کافران وژني او کافران نه لګیږي، دوی شیدانوي، دوی وژني. فیقتلون ویقتلون، د الله په لار کې به جنګیږي. نو بس دغه طریقه ده. وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن، دا د الله تعالی وعده ده، رښتینی وعده ده په تورات او انجیل او قرآن کې کړل. ومن اوفا بعهده من الله، څوک ډېر پوره کوونکی په خپل الله سره د الله تعالی نه، الله تعالی خو خپل وعده پوره کوي خامخا. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، نو الله فرمایي دا تاسو چې کوم بیع کړله، کوم تجارت هم کړی دی، نو په دې باندې خوشحاله شئ. وذلک هو الفوز العظیم، او دا ډېره لویه کامیابي ده. وګوره الله تعالی فرمایي چې مؤمنانو طریقه به دای چې د الله په لار کې به جنګیږي، په دغه طریقې باندې به دوی رالګیږي، خپل ځان به په الله تعالی باندې ورخرڅوي، خپل ځان به په الله ورخرڅوي، خپل مال به پرې ورخرڅوي، نو الله تعالی به ورته په بدل کې جنت ورکوي. حدیث کې مرازی نبی رسول فرمای: لا یجتمع کافر وقاتله فی النار ابدا، هیڅ کله به یو کافر او داغی قاتل چې مجاهد دی په اور کې نه جمع کیږي. دا د جهاد ډېر اوچت فضیلت دی. کنه تا ستا په لاس باندې الله تعالی یو کافر ووژه، نو ته هیڅ کله دغه کافر سره په جهنم کې نه جمع کیږي، تا به الله تعالی جنت ته بیایي. دغه شان بل حدیث کې راځي چې یو مجاهد راولږي کافر ملکی، نو د دې کافر چې کم په جنت کې زیات دی، کم مقام دی، نو هغه الله تعالی په میراث کې دغه مجاهد ته پاتې کوي. او دغه مجاهد مؤمن چې په جهنم کې کم زیات دی، دغه دې کافر ته په جهنم کې پاتې کیږي. نو دا څونه اوچت فضیلت دی. دغه شان د ابوبکر ابن عبدالله ابن قیس نه نقل دی، هغه د خپل پلار نه نقل: قال سمعت ابي، هغه چې ما د خپل پلار نه اورېدل، وهو بحضرة العدو، په داسې حال کې چې هغه د دشمن مخامخ و مقابله ته راوتلی و. او دا حدیث یې ویله چې نبی د سم فرمایلی دي: ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف، د جنت دروازې چې دی دا د تورو د سیوري د لاندې دي. نو یو سړی پاڅېده چې داسې ګډوډ حالات والا و، نو یې ویله چې ای ابو موسی، ایا تا د نبی علیه السلام نه دا خبره اورېدله چې دغسې فرمایل؟ هغه ورته ویله چې او. نو یې دا لاړ خپلو ملګرو ته سلام د رخصتۍ پرې واچوه، او بیا د خپل توري هغه تیکه چې دی مات کړه، هغه قاش او یو ورزو او دشمن په طرف باندې لاړ، دشمنانو سره په مقابله وکړه تر دې چې دا شهید شه. د حسن بصري رحمه الله نه نقل لوي د هرې لارې دپاره یو لنډیزي، خو د جنت د لارې جنت ته لنډه لار هغه جهاد دی. دې وجنه چې زمونږ دا جهاد د جنت ته د تللو دپاره یوه لار وګرځي، نو په کار ده چې د قرآن او د حدیث موافق وي، ځکه چې د قرآن او د حدیث خلاف وي نو بیا دا د جنت لار نشي ګرځېدلی. د قرآن او د حدیث به څنګه موافق کیږي چې کله موږ د دې د احکامو او د مسایلو نه ځان خبر کړو؟ څوک چې ځان جهاد ته منسوبوي او د مجاهدینو سره ملګري کیږي، خو لیکن د دین د احکامو نه ناخبره، د جهاد د احکامو نه ناخبره، نو هغه د پیدې په ځای باندې ډېر نقصانات منځته راوړي. نو په دې وجه باندې علماو په دې باب کې ډېر کتابونه لیکلي دي او د دې احکام بیان کړي دي، تقریبا چې د 400 پورې کتابونه د جهاد په کې مسایلو کې لیکل شوي، مخکنو وروستنو ټولو علماو لیکل دي. نو دلته چې دی هم دغه دا کتاب چې دی د جهاد په پخې مسایلو باندې مشتمل دی لیکلی دی. د جهاد ډېر زیات فضایل دي، خو څه فضایل مخکې دغه آیات او د حدیث کې ذکر شو، او نور فضایل هم په ډېرو آیاتونو کې شته دی. الله تعالی د جهاد په کولو باندې امر کړی دی، نو څوک چې جهاد ته وځي بس غټ فضیلت دا دی چې د الله تعالی امر چې دی هغه په ځای کیږي، د الله تعالی امر عملي کیږي. الله فرمایي انفروا خفافا وثقالا، سپک او درانه وځئ تاسو جهاد ته، او په خپلو مالونو ځانونو سره د الله په لار کې وجنګېږئ، دا ستاسو دپاره غوره ده که چېرې تاسو پوهېږئ. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، دا آیات په دې باره کې واضح ده. نبی علیه السلام چې دی هغه فرمایلی دي چې رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، طول كارون سر أغي إسلام دي رأس الأمر الإسلام، أو دا دي إسلام ستن چده بي منز كولي، وذروة سنامه الجهاد، أو دا إسلام كو بي چده جهاد دي. فدي حدث كي دا إسلام تشبه دا خيمي سر ورقل شوي دا لكي يو خيمة دا أو أغا پستنو مالي ولار دا، نو که چیرته یو څوک راولګیږي او د دې دا ستنه چې دی چی کی ماته کی اوم دا خیمه ولاړه نه پاتې کیږي، دا ورانیږي. نو دغه شان دا د دین د اسلام دغه ارکان چې دی دا د اسلام دپاره یو ستنې دي. که ته مثال څوک مونځ نه کوي، نو هم د اسلام هغه خیمه چې دی ولاړه نه پاتې کیږي. دغه شان که زکات نه ورکوي هم د اسلام خیمه ولاړه نه پاتې کیږي، که حج نه کوي هم نه پاتې کیږي. خو دغه چې دی جهاد و ذروه سنامه الجهاد، دا د کوبي مثال لري اوچت په دې باندې دا اسلام چې دی دا پې ساتل کیږي. لکه مثال په یو اوښکې چې دی کوپې داسې اوچت دی، نو دغه شان دا جهاد هم د اسلام په ارکانو کې داسې اوچت دی، او په د اسلام په دې ټولو ارکانو باندې چه دی نگهبان دی، یو قسم ته محافظ دی، حفاظت یې کوي، څوکیدار دی. که چیرته دا جهاد نه وي، نو د اسلام دا نور ارکان چې دی محفوظ نه شي پاتې کېدلی. نو د اسلام اوچت عمل چې دی د کوپې په شان حیثیت چې لري په اسلام کې، د اسلام په ارکانو کې، هغه جهاد دی. نو الله عز وجل دې وکړي چې موږ ته د په بصیرت باندې د جهاد توفیق راکړي، او په دې سب کې الله تعالی موږ ته استقامت راکړي. د جهاد په مسایلو کې اوله مسله هغه د جهاد تعریف دی، چې جهاد څه ته وي، جهاد پیژندل پکار دي. جهاد په لغت کې مصدر دی د جهاده، جهادن مجاهدتن، یعنی لغوي معنی دا ده چې مشقت کول، ځان کړولو ته وي، تکلیف برداشت کول، دغه د جهاد معنی ده. لغوي معنی خو اصطلاحي معنی دا ده، اصطلاحي معنی چې جهاد دي ته وي چې خپل وس چې دی خرج کول د کافرانو په جنگ کې خپل وس خرج کول خپل وس لګول مصرفول د کافرانو او د عنادګرو په جنگ کې دې لپاره چې د الله تعالی کلمه اوچته شي او د کافرانو کلمه ښکته شي. مطلب دا دی تعریف وضاحت دا دی چې تاله الله تعالی وس درکړی دی تاله الله تعالی د دې وس درکړی دی چې ته په د الله په لار کې مال ورکې دا به ته لګې. تاله الله تعالی علم درکړی دی ته به د الله تعالی دین ته جهاد ته خلک رابلي تو مطلب نور استعدادونه لري هر قسم استعداد چې تعالی الله تعالی درکړی دی دغه استعداد ته د الله په لار کې لګې دې ته جهاد ویل کېږي. خو غرض یې څه دی؟ د دې غرض دپاره یې لګې چې د الله تعالی دین اوچت شي. که چېرته نورو غرضو دپاره یې لګې خپل استعداد د نورو غرضو دپاره ته لګې مصرفې نو دغه ته بیا جهاد نه ویل کېږي. نو جهاد حاصل معنا دا ده چې ته خپل ټول استعدادونه د الله تعالی په لار کې د دې لپاره لګیا چې د الله تعالی دین غالب شي او د کافرانو کلمه چې دی ښکته شي کفر مات شي کفر ختم شي د کافرانو ټغر وټول شي دغه د جهاد ویل کېږي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وی جهاد چې دی په حقیقت کې وی دا کوشش کولو ته ویل کېږي په حاصلولو دغه څه کې چې الله تعالی خوښوي چې ایمان دی او نیک عمل او په دفع کولو د هغه څه کې چې الله تعالی د الله تعالی بدی شي چې کفر او نافرماني ده او فسق ده عصيان ده. ابن الحمام رحمه الله د جهاد په تعریف کې داسې وی اخلاء العالم من الفساد عالم د فساد نه خالي کول د فساد مخه نیول دي ته جهاد ویل کېږي. دغه شان د جهاد نورم ډېر تعریفونه راغلي خو مقصد د ټولو تعریفونو رجع دې ته کېږي چې د خپل استعدادونه چې تاله الله تعالی کوم استعداد درکړی دی دا د الله د رضا دپاره د الله په لار کې مصرفول د دې غرض چې الله راضي شي او د الله تعالی کلمه اوچته شي او د کافرانو کلمه دا ښکته شي وځي قوانین چې دا مات شي د الله تعالی قانون او شریعت حکیم شي. دا خو د جهاد تعریف شي. جهاد ولې مشروع شوی دی ولې روا شوی دی د دې څه حکمت دی نو او څه پیدې لري؟ مطلب د جهاد د مشروع کېدلو او د روا کېدلو بعضې حکمتونه او بعضې پیدې هغه دا دي چې یو د الله تعالی دین قایم شي او یوازې د الله تعالی بندګي وشي سوچه د الله تعالی عبادت وشي. دا د جهاد د مشروع کېدلو یو حکمت دی یو فیدې ده ځکه چې کله جهاد نه وي نو کفر او شرک او بغاوت ډېرې څوک د الله تعالی نه نهیریږي او د جهاد په وجه باندې دا خلک د الله تعالی دین ته غاړه ږدي زور چې راشي بیا د الله تعالی دین ته غاړه ږدي او تابع کېږي. یو حکمت یې دغه دی. دویم حکمت دا دی چې د شرک مخنیوی وشي چې دا ډېر لوی ظلم دی او ډېر لوی فساد دی. الله تعالی فرمایلی دي چې تاسو د کافرانو سره تر هغه وجنګېږئ چې هیڅ قسم شرک پاتې نه شي او دین او نظام یوازې د الله دپاره شي د الله تعالی نظام حاکم شي. نو دا دویم حکمت او دویمه پیاده ده. درېمه پیاده د جهاد هغه دا ده چې خلکو ته هدایت وشي او د حق دعوت د مخې ته چې کوم رکاوټونه راځي کوم خنډونه راځي هغه څه شي هغه ختم شي هغه دفع شي خلکو ته هدایت وشي د حق د لارې خلکو ته حق ورسیږي حق واضحه شي خلکو ته خلک دې حق ته راشي او د دې حق دعوت مخې ته چې کوم خنډونه او رکاوټونه راځي هغه ټول څه شي ختم شي هغه لرې شي حق دعوت ته چې دی لاره خلاصه شي. دا د جهاد بله پیاده ده. درېمه پیاده د جهاد څلورمه پیاده هغه دا ده چې د پنځو شیانو حفاظت وشي د پنځو ضرورتونو چې دین دی نفس دی عزت دی عقل دی او مال دی د دین حفاظت هم په جهاد سره کېږي. دغه شان د نفس هم په جهاد سره کېږي د عزت هم کېږي د عقل هم کېږي د مال هم کېږي. د دین حفاظت په دې سره کېږي چې ګوره جهاد کله وشي نو په جهاد سره شرک ختمیږي شرک کفر فساد دا ختمیږي څوک غلط عقیدې ته څوک خلک نشي رابللی یوازې حق دین ته خلک رابلل کېږي بدعاتو ته څوک نشي رابلل کېدلی. نو د دین حفاظت په دې سره کېږي د توحید حفاظت سره کېږي په جهاد سره. دغه شان د نفس حفاظت سره داسې کېږي چې څوک راولګېږي یو کس باندې تیری وکړي ظلم پرې وکړي قتل کی یا مطلب یو تجاوز سره وکي نو غنی ولکی او هغه مې شرعي محکمه کی قصاص کی حد په قائمي نور کړه د غسر کی شرعي سزاګانی تور کول کی نو په دې سره به د نور او نفسونو حفاظت کی خلق ته عبرت اخلي د غشان د عزت حفاظت کی کڅوک زنا وکي هغه ته حد ورکول کی یا مطلب د چا په بار چاته کنزلی وکي د سید د حد مساحق کنزلی وکي هغه ته حد ورکول کی سزا ورکول کی څوک په چا باندې ظلم زیاتی نشي کولی د چا عزت نشي پیمالولی او دغه شان د عقل حفاظت کیږي عقل په دې سره محفوظ پاتې کیږي څنګه چې عقل چې په کومو شیانو سره خرابیږي لکه نشهیي شیان دي مطلب ګناهونه دي فسق و جور دا ټول نشهیي شیان چې دي که نه په دې سره عقل خرابیږي نو د دې نشهیي شیانو مخنیوی په دې سره کیږي د د د هغه د حرام اسباب مثال نیول شي یا بل شی شي چې هغې باندې چې دا لوس فلمونه او دا شیونه کتل کیږي چې دا ټول د مسلمانانو عقلونه چې دی دا یې خراب کړل د ځوانانو نو د دغه شي ټولو شیونو مخنیوی سره کیږي نو عقل د معاشره صفا کیږي معاشره صفا شي عقل به خپله برابر شي دغه شان د مال حفاظت کیږي که څوک غلا وکړي لا سیکرټ کیږي خو تا طریقو ته خپله سزا ورکول کیږي حدودات پرې قایمیږي او څوک د چا مال په ظلم سره نشي غصب کولی که وی کی نو قضا سره کیږي سزا ورته ورکول کیږي د مظلوم لپاره حق ته ظالم نه اخیستل کیږي دا یې بله پیدا ده د جهاد دغه پنځه پیدا چې دی دا په غیر د جهاد نه په یو قانون کې بل نشته دی په غیر د اسلام نه چې په اسلام کې دا بیان شوي دي او په جهاد کې دا عملي کیږي په یو قانون کې دا د دې نه غیر نشي عملي کیدلی بله پیدا د جهاد دا ده چې د اسلام ته او تمکین ته لاره خلاصه شي د دې په وجه باندې تمکین راشي چې د الله تعالی شریعت پکې حاکم شي که څوک وایي چې لکه دا تمکین ته قرارې کور کې کښېنه او بس دا تمکین په خپله راځي مونږ به دواګانې کوو نو ځان له په دواګانو سره نه کیږي دواګانې مهمې دي خو لیکن دا لږ کړاو غواړي تکلیف غواړي زخمونه غواړي شهادتونه غواړي هجرتونه غواړي نور تکلیفونه غواړي مخکې به ځان پوره کړی نبی علیه السلام ځان څونه کړولی دی صحابو ځان څونه کړولی دی بیا الله تعالی ورته عزت ورکړی دی تمکین الله تعالی ورکړی دی نو دغه جهاد چې دی د تمکین راوستلو مهم سبب دی چې تمکین مسلمانانو ته د مسلمانانو علاقه دارالاسلام د الله تعالی په جهاد باندې مسلمانانو ته ورکوي هسې څوک د مجاهد نوم نشي اخیستلی چې وایي خلبې کوم ځای ته رسېدل خو چې جهاد کوي نو الله تعالی به دا عزت ورکی دا د الله تعالی وعده ده چې په جهاد سره الله تعالی مؤمنانو ته عزت ورکوي کله چې جهاد پریږدي بیا ذل کیږي او بله پیدا د جهاد دا ده چې د ولا برا عقیده عملي شي ولا برا عقیده الله تعالی موږ باندې دا لازم کړي چې د کافرانو سره دښمني وکړو د الله تعالی د دین د دښمنانو سره کلکه دښمني وکړو د هغونه بېزاري وکړو بغض سره وکړو جنګ سره وکړو او د الله تعالی دوستانو سره چې دی دوستی وکړو مدد ورسره وکړو د کافرانو د پنجو نه راخلاص کړو کافرانو ته ځان نه پرېنږدو د الله تعالی په موږ لازم کړل دي زموږ د ایمان دپاره الله تعالی دا مهم شرط ګرځولی دی نو دا شرط په جهاد سره عملي کیږي یو سړی چې راولګېږي د کافرانو نه بېزاري وکړي عملا راوځي او د کافرانو نه د بېزارۍ اعلان وکړي د مؤمنانو د کومک اعلان وکړي بس ولا برا انشاءالله عملي کیږي په همدغه طریقې باندې که یو سړی داسې وایي چې زه جهاد نه کوم ولا برا کوم هېڅکله نه شي کولی مؤمنانو مدد نشي کولای او د کافرانو نه بغض او نفرت نشي کولای بېزاري ترې نشي کولای د کافرانو په منځ کې به اوسېږي هغو سره باندې کینې پاسي تعلق ورسره ساتي نور دی نو جهاد د دې دپاره مهم دی بله پیدا د جهاد دا ده چې د ظلم مخنیوی وشي او حق حقدار ته ورسېږي او په ځمکه کې د ظلم او د فساد مخنیوی وشي دا د جهاد غټه پیدا ده چې څوک ظلم نشي کولی په دې نورو ټولو نظامونو کې څومره ظلمونه وي خو لیکن په اسلامي نظام کې بیا ظلم نه وي د یو ماشوم تپوس هم کیږي د یو د ادنا کس تپوس هم کیږي او بس حق پکې حاکم وي قرآن او حدیث پکې حاکم وي څوک چې تجاوز وکړي هغې ته سزا ورکول کیږي څوک ظلم نشي کولی هیڅ قسم ته بله پیدا دا ده چې د مسلمانانو د عزت ساتنه په دې سره کیږي او د مسو د اسلامي سرحدونو ساتنه په دې سره کیږي په جهاد سره او د کمزورو مؤمنانو مدد په دې سره کیږي. الله تعالی فرمایي سوجد تاسو لري چې الله په لار کې نه جنگيږي او کمزوري خلق او دغه شان زنانه او ماشومان چې دای ارزو د وای چې ایره به زمونږ وباسي د دې ظالمانو د کلي نه وګرځي زمونږ دپاره د خپل طرف نه دوست مددګار وګرځي زمونږ دپاره د خپل طرف نه مددګار. نو ګوره الله عز وجل وایي چې تاسو د دې ضعیفانو د کمزورو مؤمنانو د راخلاصولو دپاره جهاد وکړئ، د مظلومانو د ظلم نه د خلاصولو دپاره تاسو جهاد وکړئ. ولې تاسو جهاد نه کوئ چې داسې خلک په تاسو کې شته دی چې هغه د کافرانو نه په عذاب دي، د کافرانو د ظلمونو نه په عذاب دي، نو ولې تاسو د هغو د نجات ورکولو لپاره جهاد نه کوئ؟ او بله فایده دا ده چې منافقان په دې جهاد سره راښکاره کیږي او مؤمنان چې دی هغه جدا کیږي. یو سړی مثال وایي چې زه مؤمن یم خو لیکن د الله دپاره جهاد نه کوي، د الله تعالی د دین مدد نه کوي، نو دا په ایمان کې ناقص دی، ایمان یې دا صحیح مؤمن نه دی. بله دا چې تکلیف کله راشي په دې سره هم جهاد کې تکلیف دی، کړاو دی، په دې مؤمن الله تعالی مضبوط پاتې کوي، کلک پاتې کیږي. حکم چې منافق دی هغه د الله تعالی د دین نه وړي، نو په جهاد سره مؤمن د منافق نه جدا کیږي، ځکه جهاد کې تکلیفونه دي، کړاوونه دي، مصیبتونه دي. کوم چې منافق دی هغه جهاد ته نشي راتللی او نه پکې استقامت کولی شي، خو کوم چې مؤمنان دي نو هغې راضي د جهاد مجاهدینو سب ته او الله تعالی ته استقامت هم ورکوي. نو الله تعالی خو الله تعالی د خلق معلوم دی چې څوک مؤمن دی څوک منافق دی، خو لیکن الله تعالی په دې سره راښکاره کوي په دې جهاد سره. الله فرمایي ما کان الله لیدر المؤمنین علی ما انتم علیه، الله تعالی نه پرېږدي مؤمنان په هغه حال چې تاسو پرې یاستئ، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تر دې چې پلید د پاک نه چې دی جدا کړي. نو پلید د پاک نه په دې جهاد سره جدا کړي، څوک د الله تعالی د دین مدد کوي، څوک د کافرانو سره په خوشحاله باندې ناست یې وښو سره تېروي، او د الله تعالی د دین په غم کې نه دی، داسې خلک الله تعالی جدا کوي. اوس موږ فکر وکړو څومره کوم چې صحیح مؤمنان دي او د الله د شریعت د نفاظ لپاره جنګېږي، هغوی څومره په تکلیف کې دي، هر ځای کې یېرېږي، او د کافرانو هدد دی. خو کوم چې نامنهاده خلک دي بس صرف د دنیا په مزو او چرچو کې اخته دي او اوږده اوږده منځونه کوي، نور د دین په غم کې نه دي، نو داسې خلک الله تعالی په جهاد سره راښکاره کوي. دا د جهاد د مشروع کېدلو د روا کېدلو دغه حکمتونه دي او دغه پیدې او دغه اهداف. جهاد په څو مرحلو سره مشروع شو، یعنی په څو مرحلو سره روا شو، منځ راغې زمونږ په دې امت کې. نو د جهاد د مشروع کېدلو یو څو مرحلې دي. جهاد تقریبا په درې مرحلو سره روا شوی دی او پرد شوی دی. اوله مرحله دا وه چې نبی علیه السلام کله په مکه کې و، نو جهاد نه و پرز، بس هغه وخت کې الله تعالی نبی علیه السلام ته امر کړی و چې ته د کافرانو ته معافي کوه. دا مسله لږ اوږده ده، دا به بله ورځ بیان کړو انشاءالله. وصلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین.